ٹھوکریں کب تلک در بدر کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے جب میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی تمنا مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں طوفان مچا رہا سہنا دشوار یہ جدائی، ہے سہنا دشوار، ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک سہارا رسائی، نہیں بھروسہ ہے بسا ہو اپنے آقا